Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie na Ukrainę pierwszej partii czołgów Abrams. Pieniądze na 800+ są zagwarantowane w przyszłorocznym budżecie, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Świadczenie będzie obowiązywać od stycznia. Czeska policja podejrzewa, że mieszkańcy w Pradze obywatel Rosji pomaga obchodzić międzynarodowe sankcje. Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie na Ukrainę pierwszej partii czołgów Abrams. Jak podaje CNN, Kijów ma otrzymać sprzęt wczesną jesienią. Informację przekazał dziennikarzom szef zaopatrzenia amerykańskiej armii, Doug Bush. Urzędnik powiedział, że Ukraina otrzymała od Amerykanów nie tylko Abramsy, ale pełen pakiet wsparcia. Będzie to amunicja do czołgów, zapas paliwa i części zamienne. Przekazanie Ukrainie ponad 30 czołgów Abrams ogłosił w styczniu prezydent USA Joe Biden. Będzie to starsza wersja Abramsów M1A1. W maju około 400 ukraińskich żołnierzy rozpoczęło w Niemczech szkolenia z obsługi tych maszyn. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pieniądze na 800+ są zagwarantowane w przyszłorocznym budżecie. Ustawę podnoszącą od nowego roku świadczenie podpisał w Tarczynie prezydent Andrzej Duda. Podwyższona kwota wsparcia dla rodziców będzie wypłacana od 1 stycznia nowego roku i zapewnił premier Mateusz Morawiecki, wbrew głosom opozycji, pieniędzy na to świadczenie nie zabraknie. Teraz wszyscy straszą, że ten powiększony program 500+, zaraz 800+, dzięki któremu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie, że na to wszystko zabraknie pieniędzy. Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie. Wypłatę świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Przyszłoroczne wydatki państwa na program 800+ wyniosą nieco ponad 64 miliardy złotych. Czeska policja wszczęła postępowanie wobec mieszkającego w Pradze obywatela Rosji, którego podejrzewa o naruszenie międzynarodowych sankcji. Mężczyzna miał pośredniczyć w transferach pieniędzy rosyjskiego oligarchy Arkadija Rotenberga. Arkadij Rotenberg od lat utrzymuje bliskie kontakty z Władimirem Putinem. Po aneksji Krymu przez Rosję trafił na unijną listę sankcyjną. Później jego firma odpowiadała m.in. za budowę mostu kerczeńskiego, który łączy okupowany Krym z Rosją. Śledztwo prowadzone w Czechach przez Narodowe Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej dotyczy przelewów wykonanych z Rosji w 2015 roku. Część wytransferowanych pieniędzy pozostała w Czechach, a część została ulokowana w rajach podatkowych. Jak podały czeskie media, w transakcjach miał pośredniczyć pochodzący z Ukrainy biznesmen Dmitrij Kałantyrski. On sam w rozmowie z dziennikarzami odrzucił oskarżenia i stwierdził, że otrzymał pieniądze od partnerów biznesowych, kiedy opuszczał Rosję. Przyznał, że zna Arkadija Rotenberga, ale nie utrzymuje z nim kontaktów. Śledczy zabezpieczyli jedną z nieruchomości należących do Dmitrija Kałantyrskiego, który nie został zatrzymany. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Za naruszenie międzynarodowych sankcji grozi w Czechach do 3 lat więzienia. Przez cały sierpień można zwiedzać gmach polskiego parlamentu. Wizyty są organizowane od poniedziałku do piątku o godzinie 12. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka mówi, że wakacje to najlepszy czas na zobaczenie parlamentu. Wyruszamy w piękną, wspaniałą podróż historyczną po budynkach parlamentu, po terenie kompleksu parlamentarnego. Przecież mówimy tutaj o rzeczach fundamentalnych dla naszej historii, o budynkach, o miejscach, które są jej świadkami, jej uczestnikami. Od XIX wieku przez dwudziestolecie międzywojenne, czasy II wojny światowej, okres PRL, a także III Rzeczpospolitą. Cały czas jest bardzo ważne, najistotniejsze miejsce dla tego, co w naszym kraju się dzieje. Dlatego po prostu warto to zobaczyć. Na miejscu będzie można także wysłuchać wykładu przewodników na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Zainteresowani powinni zgłosić się do biura przepustek Sejmu, które znajduje się przy ulicy Wiejskiej o godzinie 11.30 wraz z dokumentem tożsamości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie zimno, na ogół od 8 do 13 stopni, pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, niemniej jednak wystąpią przelotne opady deszczu. Na ogół termometry powinny pokazać od 18 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego.

from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue days all gone, nothing but blue skies from now on. Sky smiling at me, nothing but blue sky do I see. Blue day. Nothing but blue skies from now on. Willie Nelson zaśpiewał, jak to błękitne niebo uśmiecha się do niego. A my mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Mówię panom, wielbię nogi, bo za sekundkę chciałbym pozdrowić przede wszystkim pana, tak, z którym rozmawiam, z panem redaktorem Łukaszem i z panem Dariuszem, tak, który odbiera dzielnie telefony od radiosłuchaczy. Zresztą znamy się z głosu z poprzednich lat, a nawet przeciw, taka była wspaniała audycja. Właśnie pan Dariusz bardzo często właśnie odbierał telefony od mojej skromnej postaci. No i panią Elżbietę za konsoletą, tak, która dzielnie walczy z technicznymi sprawami. Ale do rzeczy. Panie redaktorze, myślę, że to będzie wspaniały temat, a pojawią się inne telefony i na pewno ludzie będą zawsze mówić o jednym, o miłym stworzeniu, jakim jest kot i jakiejś takiej dziwnej korelacji między człowiekiem a tym zwierzęciem. Ja miałem kotka, jeszcze jak miałem naście lat i mieszkałem z rodzicami, to nasza kotka miała przezwisko, nazwisko praktycznie, Kizia. Kizia Kurkowska, dosłownie. I lekarz, który ją pod koniec jej życia po raz kolejny badał, leczył, no, zapisał nawet do akt w Gdyni ten wiek, bo umarła, no, kotka odeszła w wieku 27 lat. I to jest bardzo, no, wspaniały wiek dla kotki. Wyjątkowo długo. Tak, i to jest cudowna rzecz, bo ja się nauczyłem właśnie żyć ze zwierzęciem, z kotem. I pamiętam wszystko, co się robiło i toczyło się rodzinne życie zawsze obok, wśród i zawsze z kotem. I to było bardzo ważne. I gdy kotka odeszła, to moja mama powiedziała, że już nigdy w życiu nie będzie chciała mieć innego zwierzaczka. No i to jest prawda. Mama do dzisiaj ma 90 lat i no nie chce za skarby żadnego już zwierzaka. Pamięta o tej swojej pierwszej kotce. Natomiast my, gdy już byłem dorosłym człowiekiem, z małżonką, z dziećmi moimi, znaleźliśmy małego kotka. Właściwie córka przyniosła kilkumiesięcznego, właściwie kilkunastotygodniowego kotka rasy mieszanej. I powiem szczerze, że nie wahałem się. Powiedziałem tak, jeżeli macie taką ochotę dziewczyny, bo mam córki, to on zostanie z nami. Małżonka też się zgodziła i proszę sobie wyobrazić, że nasza kotka, bo to była kotka rasy właśnie jako mieszaniec z przewagą kota syjamskiego, no została bardzo długo i przezwaliśmy ją wszyscy z kolei Lila. To była nasza Lila kochana, Lila Kurkowska. I Lila żyła 22 lata, 2 miesiące i 25 dni. W lutym tego roku odeszła od nas. Tak, to wspaniałe rekordy długości życia państwa. Tak, i to rzeczywiście trzeba dodać w tym momencie, że wielką pomocą była ich ich rodzaj życia. To był tak par excellence domowy kot. Ona nie wychodziła nigdzie. Jedna i druga kotka nie znała tego, co się dzieje za oknem. Jej świat to był dom, dywan, półki, swoje łoże i balkon. I to wszystko. I może dlatego, że nie było i walk między kotami i różnych innych zagrożeń, które czyhają na kocórki. No, udało się nam tak długo zachować ich przy życiu. To jest piękne. I rzeczywiście jest coś takiego, że człowiek jako istota rozumna, tak, inteligentna, potrafi się z kotem przymierzyć. I myślę, że jest coś w tym, bo kot jakąś podświadomością wyczuwał pewne sytuacje, które człowiek po paru minutach, dopiero na sekundach powiedzmy, odczuwał tak samo. I kot jakby był tym pierwszym. Tym pierwszym, który dawał pewne oznaki. I to jest udowodnione z paru doświadczeń wykonywanych i obserwacji. I lekarze opisali dokładnie pewne sprawy. I rzeczywiście, jeżeli człowiek to zwierzę pokochał i wie, że jest zawsze z nim, to zaczyna go rozumieć. To jest bardzo ważne, rozumieć. I ta właśnie sytuacja, kiedy kot rozumie człowieka, a człowiek kota, jest czymś wspaniałym, czymś pięknym. Mm-hmm. To się rzadko zdarza, ale zdarzać się może i potrafi. I myślę, że człowiek, który jest człowiekiem przez duże CZ, to rzeczywiście będzie kochał zwierzaka. To jest cudowne, cudowne. I powiem teraz, po tych paru miesiącach, kiedy Lila od nas odeszła, ja tak jak moja mama mogę też już, czuję to wyraźnie, że nie potrafiłbym mieć już innego kota, innego zwierzaczka. Po prostu to zostało tak głęboko w sercu, zapadło, że tylko o nim człowiek myśli, dzieciaki też, małżonka też. No i myślę, że pozostaną zdjęcia, wspomnienia, nagrania i tak dalej. Panie Pawle, dziękuję bardzo za tę opowieść o tych dwóch długowiecznych kotach, które państwo tak bardzo pokochali. I myślę też, że tutaj zarysował pan ważny temat właśnie roli kota jako tego domowego terapeuty. Tak. Niech ten temat będzie rozbudowywany przez innych rozmówców. Zobaczymy. Właśnie. Chciałbym tylko jeszcze jedno powiedzieć na temat muzyki. Wspaniała sprawa. Gdy pracowałem ciężko w Kanadzie, w Ottawie, to właśnie przechodząc koło punktu, gdzie przyrządzali smakołyki, a to często ta młoda załoga puszczała właśnie Old Stewarta i to właśnie o tym pięknym tytule Rock Kota, Year Old Cat. No coś piękna pięknego. Piosenka. Dziękuję. Tak, dziękuję. Dziękujemy. Panu. Dobranoc. Dobranoc. Thank you. zużytą parę butów, 5 groszy nie da nikt. Pora wyjść na drogę, pora znaleźć dom. Drogę masz za sobą, dobrą czasem złą. Ruszaj z miejsca, jeszcze jeden. Tam, gdzie nikt nie znajdzie mnie. Pora ruszyć, potem nikt nie znajdzie mnie. Tam, gdzie idę, dróg już nie ma, leci tam o drogach śnieg. Na Jakubowicz o zużytych butach. Kizia 27 lat, Lila 22 lata. Nasz słuchacz, pan Paweł, opowiedział nam pięknie o swoich dwóch kotach, o dwóch wielkich miłościach swojego życia. W środku wakacji, w sierpniową noc, w Dniu Kota, Międzynarodowym Dniu Kota, rozmawiamy o tych pięknych i niezwykłych zwierzętach. Koty pełnią często w naszym życiu rolę terapeutyczną. Pomagają nam przetrwać trudne chwile. Czy ktoś z Państwa doświadczył tego? Prosimy o telefony. Proszę dzwonić i opowiedzieć nam o swoim kocie. Przypomnę numer do trójki, to 22 i 7 trójek. When this world got me feeling low, I don't need else to go. As I get collecting snails on the bed, reading fairy tales. I get all I'll ever need from three little girls. As all my world was sad and weird, all my days were winding down. Then you showed me a better way, my three little girls. Dziewczynach śpiewał Eric Clapton. Kot w kulturze człowieka zajmuje przeróżną paletę barw w zależności od czasu i miejsca. W starożytności był czczony. Dziś jest obok psa ulubionym zwierzęciem domowym. A jak to jest w Państwa przypadku? Czy spośród Państwa, którzy słuchają naszej audycji, są właściciele bądź, można powiedzieć, partnerzy kota i zechcą nam o swoich kotach parę słów powiedzieć? Zapraszamy. Numer telefonu do trójki, do programu trzeciego Polskiego Radia w Warszawie, to niezmiennie 22 i 7 trójek. In my life and time, I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone and I'm just singing this song for you. It's what I hope to be, babe. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth with holy nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody. 'Cause my love. I love you in a place where there's no space or time. love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song. Ray Charles i piosenka dla ciebie. Halo, halo, kociarze. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota. Czy pamiętacie o tym? Coś mi się wydaje, że nie bardzo, bo w pierwszej części mieliśmy rozmowę, a teraz zapadła cisza. Czekamy. Czekamy na telefony i świadectwa o tym, jakie są państwa koty. Numer telefonu to 22 i 7 trójek. No, Jam to nie za wesoło zaśpiewał, natomiast mamy dobrą wiadomość. Uwaga, wszystkie koty, które nas słuchają, mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Mamy połączenie widoczne, ale... Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. O, witam. Chciałam pozdrowić serdecznie wszystkich kociarzy, wszystkie kocie rodzinki i po prostu wszystkich, którzy kochają, którzy lubią koty. Mam 5 kotów, każdy z nich jest inny i uważam, że życie bez kota to jest po prostu... No jest życie dużo smutniejsze i nie jest takie kolorowe i urozmaicone jak z kotami. Serdecznie wszystkich kociarzy. A czy może pani nam powiedzieć, jakie są imiona pani kotów? Imiona? No tak. To zacznę od mojego ulubieńca. Ulubieniec to Wierchuszka. Może to jest takie dziwne troszeczkę imię, no ale Wierchuszka to jest moim zdaniem ktoś, kto jest na szczycie. Szef. Taki jakby szef, no właśnie. I ten kot jest takim jakby szefem, bo gdy inne kotury zbliżają się na podwórko, to on od razu się uruchamia. Także Wierchuszka, tak jak sama nazwa mówi. Następny jest młody ambrożek, biało-czarny, młody koteczek, który jest bardzo aktywny, przymilny, ma fajną sierść. Jest też Helunia, która lubi sobie zapolować na ptaki, najbardziej w sumie na ptaki. Moje koty wszystkie są bardzo łowne. Ona jest biało, taka bura. Wtedy jest Sabinka, jest to kotek taki trzykolorowy, rudo-czarno-biały, jest mamą tych pozostałych. I ona łapie dużo myszek. No to bardzo ważne zajęcie. I to ostatni, już... Jeszcze jest no ostatni, piąty, Mieciuś. Jest to kot najstarszy, taki duży, dorodny kocur, waży około 7 kilo, ale on jest taki bardzo strachliwy, pojawia się rzadko, bo wie pan, tyle. Tak jak ludzie się kłócą, tak i koty czasami. Relacje między nimi są napięte i po prostu jak człowiek to obserwuje, to dużo się dzieje. Niczym w programie przyrodniczym. Życie z kotami jest bardzo ciekawe. No właśnie, a czy proszę tylko jeszcze powiedzieć nam, czy w jakiś sposób one pełnią taką funkcję terapeutyczną i pomagają pani w trudnych chwilach? O tak, powiem panu, że bardzo, naprawdę, właśnie ten mój ulubieniec Wierchuszka, pomimo tego, że jest troszkę chwiejnym kotem i ma małe kłopoty z chodzeniem, bardzo mi towarzyszył w złych momentach i koty to wyczuwają, naprawdę koty wyczuwają bardzo ten stan psychiczny. Gdy jest z człowiekiem źle, człowiek nie musi nic mówić, koty wiedzą, czują same, one przyjdą, potowarzyszą, nie naprzykrzają się. Nieraz przyjdzie się położy na człowieka, a nieraz po prostu z boku gdzieś tam na krześle towarzyszy, po prostu jest. I to daje takie poczucie psychiczne, no bardzo fajne. Koty to są wspaniali przyjaciele i właśnie funkcję terapeutyczną jak najbardziej myślę, że pełnią. Tak. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść o 5 kotach. Dziękuję również i pozdrawiam jeszcze raz całe radio i wszystkich słuchaczy i kociarzy. Dobranoc. Dobranoc pani. A my przenosimy się do innego miasta, gdzie jest kolejny telefon. Dobry wieczór. To teraz ja? Tak? Dobry wieczór. Dobry tak. wieczór. Tak. Dobry wieczór z Gdyni. Witamy. Ja nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem kociarą, ale bo raz w życiu zdarzyło mi się kiedyś mieszkać z kotem, a nawet to kotka była. To zdarzyło się przypadkiem zupełnie, bo mój mąż po prostu znalazł takie płaczące maleństwo i przyniósł do domu i tak już z nami zostało. Dzikuska była przepotworna. No taki kot, który po prostu robi co chce, robi co mu się podoba i dobrze wie czasami, że tego nie wolno, na przykład spogląda i patrzy, jaka jest reakcja. No ale ja mam taką naturę, że pozwalam zarówno ludziom, jak i kotom. Nie każdy żyje jak chce, byle jednemu krzywdy nie robił. trochę zdemolowała nam mieszkanie przez ten czas, kiedy z nami mieszkała. To trzeba jej przyznać. Ale to było dawno, dawno temu, lata 80. zeszłego stulecia. A teraz, niedawno temu, moje najmłodsze dziecko, syn, opowiedział mi, bo też mieszka w domu z kotem. To znaczy kot... Właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. On mieszkał u kota, czy kot u niego? Syn wynajmuje pokój w wielopokojowym mieszkaniu i właściciel mieszkania ma kota. Chociaż, jak mówię zawsze, to jest takie, dla mnie to jest takie nie do końca oczywiste, czy pan ma kota, czy kot ma pana, czy kto jest tutaj. I kot sobie wybiera te pokoje co pewien czas, tak? Tak, i proszę sobie wyobrazić, że za każdym razem, kiedy, no użyjmy cudzysłowu tam, prawda, to właściciel kota albo nie ma go w domu, albo gdzieś wyjeżdża, co mu się często zdarza nawet na parę dni, wówczas kot do Jaśka, znaczy mojego syna, lgnie ogromnie i mówi, on mnie strasznie lubi, kiedyś mi tak powiedział, ja mówię, to, a może on po prostu głodny jest, albo co? Może chce, żeby mu dać jeść. No i niedawno temu była taka sytuacja, że syn miał, cierpi na migreny. Mhm. I kot ma na imię Nihilo, od nihilizmu. No i ten kot, kiedy nie ma jego, proszę otworzyć, potem zamknąć cudzysłów właściciela, wówczas właśnie chce koniecznie mieszkać z moim synem, który ma to nieszczęście, że ma w ogóle uczulenie na sierść kota, więc łyka z powodu nihilo, łyka tabletki antyalergiczne, bo inaczej by się pewnie zadusił. Nihilo zwykle kładzie się, wchodzi do łóżka, tak kładzie się w nogach, tak w okolicach stóp. Natomiast tego dnia, kiedy Jan miał taki potworny ból głowy, to on mu wchodził na głowę i dokładnie z tej strony, gdzie jest to źródło bólu. I to było takie, przedziwne, że on to wyczuł, to miejsce, które go boli. Tak. A tym dziwniejsze jest to, że przecież kot nie ochładza, a zwykle pomagają mu wtedy na synowi na okłady. Oprócz tabletek, okłady zimne okłady, a przecież kot raczej nie chłodzi, tylko grzeje, prawda? No i zapytałam, no czy przypadkiem ci się nie pogorszyło od tego, a Jachu powiedział, że nie, wiesz co, to było takie, że najpierw chciałem mu wytłumaczyć, żeby sobie poszedł, bo będzie mi za gorący, będzie mi gorzej, ale on się tak układał, tak się układał i tak się opiekował tą jego głową, że dużo szybciej ta migrena przeszła niż normalnie po tabletkach. Mhm. No, to rzeczywiście, ja też miałem migreny, głównie w dzieciństwie i młodości takiej wcześniejszej. Powiedzmy szkoła średnia, to się gdzieś tam na studiach skończyły tak częste i silne, ale rzeczywiście pamiętam, że no wtedy jest się tak trochę w ogóle wyłączonym, prawda, z kontaktu i tak. Ciekawe, jak tutaj jest ta relacja z kotem, bo rzeczywiście dużo się o tym słyszy, że koty potrafią tym instynktem swoim wyczuć to chore miejsce i właśnie kładą się na nim i tak. I też to też może być wskazówka dla nas, żeby się przebadać. A proszę powiedzieć, bo ja miałem kota w dzieciństwie, kota siamskiego, a później miałem do czynienia z kotami, znaczy u kogoś. Czasami przez kilka dni, powiedzmy, byłem w mieszkaniu, gdzie opiekowałem się kotami, czy wspólnie z kimś. I pamiętam, że miałem pewien problem z tym, jak one się kładą gdzieś tak właśnie w okolicy głowy czy na głowie. A proszę powiedzieć, jak pani miała tego kota wtedy w latach 80., to nie było problemem dla pani? Nie, moja kotka, ona się na głowę mi próbowała wchodzić, natomiast ja miałam problemy jako były sportowiec z kolanami wtedy bardzo poważne i kiedy siedziałam na fotelu, to ona się układała mi właśnie na kolanach, nie na udach, tak jakby byłoby jej wygodniej, tylko po prostu tak trochę jakby zwisała i dokładnie na kolanach. i też myślę, że wtedy myślałam sobie, że to po prostu no, nie zastanawiałam się nad tym, szczerze mówiąc. A po czasie doszłam do wniosku, że ona musiała to wyczuwać tam, gdzie mnie boli, się kładła, co nie było dla niej najwygodniejsze i naprawdę dało mi to dużą ulgę. Mhm. A poza tym była po prostu najbardziej dziką dzikuską, jaką można sobie wyobrazić. Broiła, rozrabiała po całym domu, darła pazurkami tapety, ostrzyła sobie pazurki na nogach od stołu i demolowała mieszkanie. No ale kiedy wreszcie tak się stało niestety, że no i sobie poszła gdzie indziej. Mhm. To było mi strasznie, strasznie brak, mimo że na co dzień bywała delikatnie mówiąc irytująca czasami, bo to był początek naszego małżeństwa. Dorabiamy się wszystkiego, począwszy od łyżki, od talerza i tak dalej. No i wystarczy zostawić coś na stole, a ona tak łapką sprytnie smyk, smyk, smyk i za chwilę talerz ląduje na podłodze, wiadomo, z jakim skutkiem, prawda? No bo z kotami to są te relacje, prawda, są trudne często, znaczy to są takie stosunki po prostu pewne. Tak, ale no jakby to powiedzieć, można na przykład lubić psy, które można ułożyć, prawda, jak się mu powie siądź, to on siądzie, jak powie się mu przynieść patyk, to on przyniesie, jest taki posłuszny i tak dalej. A mnie jakoś pociągają takie natury jak chodzi o zwierzęta i takie o ludzi. Mhm, takie tak. Także bardzo dobrze to wspominam i tęsknię. Czasami jak widzę, bo ona była ta moja kotka, znaczy moja, cudzysłów proszę tam, przepiękna była. Cała czarna i miała białe skarpetki i taki jakby kołnierzyk i białą końcówkę ogonka. Taki jakby pędzelek na końcu ogonka, ale miała taką przepiękną czarną sierść, no po prostu jak malowana była, tak. Kawał diabła w niej było, ale polubiłam koty. Co prawda już nie chciałabym nigdy więcej i od tamtej pory konsekwentnie nie mieszkam z żadnymi zwierzętami, dlatego że ja się bardzo przywiązuję. No wiadomo, że zwierzątko żyje krócej niż my i potem są te pożegnania i tęsknota i tak dalej, więc... Chociaż dzisiaj dzwonił pan Paweł, pani Krajan. A nie słyszałam. Pan Paweł z Gdyni dzwonił dzisiaj i opowiadał nam o swoich dwóch kotach, których jeden żył 28 lat, a drugi też jakąś 22 chyba. Ale taki się rekord świata chyba. No rekord świata. Ja czytałem, że jakiś kot żył 38 lat najdłużej, że to jest jakby uznane za rekord, no ale tutaj też pewnie no rekord też... polski pewnie to był. No, bardzo możliwe, bo to zwykle jest kilkanaście lat, prawda, o ile tam jakieś choroby nie zaczynają dręczyć. Na przykład przez złe karmienie, bo ludzie niestety karmią czasami koty po swojemu. Karmą, tak. A to ciasteczko, a to coś tam, prawda? Coś o tym wiemy, tak. Bardzo pani dziękuję, pani Heleno, za rozmowę. Bardzo miło było panią usłyszeć po pewnej przerwie i mam nadzieję, że będziemy jeszcze się tutaj na antenie spotykać, bo już musimy niestety kończyć, bo ja też mam taką nadzieję. Tylko godzinę w lecie. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dziękuję. I dobranoc też wszystkim państwu. Mówię w imieniu Elżbiety Różyckiej, która realizuje tę audycję, i Darka Piroga, który odbierał telefony i przygotował muzykę. Do usłyszenia za tydzień.